Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stany Zjednoczone nakładają 25% cła na samochody z całego świata. Zaczną obowiązywać od jutra. Kolejny raz Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. To oznacza wciąż wysokie raty kredytów. Od 3 do nawet 6 dni muszą poczekać mieszkańcy Otwocka i Karczewa na zdatną do użycia wodę w kranach. Ameryka wprowadza cła na produkty importowane z różnych państw świata. O ich wysokości poinformował Donald Trump. Dla Unii Europejskiej cła wyniosą 20%, 26% dla Indii, 25% dla Korei Południowej, 24% cła dla towarów z Japonii i 10% dla tych z Wielkiej Brytanii. Donald Trump poinformował też o nałożeniu 25% ceł na samochody produkowane za granicą. Podczas wystąpienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu podkreślił, że amerykańskie marki nie są dopuszczane na zagraniczne, głównie na azjatyckie rynki. Najgorsze jest to, że ograniczenia pozapieniężne wprowadzane przez Koreę Południową, Japonię i wiele innych krajów powodują ogromne bariery w handlu. 81% samochodów marek południowo-koreańskich jest produkowanych w Korei Południowej, 94% aut japońskich marek jest produkowanych w Japonii. Toyota sprzedaje w Stanach Zjednoczonych 1 000 000 samochodów wyprodukowanych za granicą, podczas gdy koncern General Motors nie sprzedaje ich prawie wcale, a Ford sprzedaje bardzo mało. Żaden z naszych producentów nie ma pozwolenia na sprzedaż w innych krajach. Cła na importowane do USA samochody zaczną obowiązywać od jutra. Służby badają sprawę ataku hakerów na wewnętrzny system informatyczny Platformy Obywatelskiej i sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wskazują na atak ze wschodu. Jako pierwszy o ataku poinformował premier Donald Tusk. Szef jego kancelarii Jan Grabiec powiedział, że na konta mailowe działaczy PO wysłano mail z linkiem, który mógł infekować komputery. Profesjonalna próba przejęcia kontroli nad komputerami biura Platformy Obywatelskiej, współpracowników, jak i sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Wirus został przesłany z adresu, który miał kojarzyć się z osobą funkcjonującą w Platformie, do kilkudziesięciu użytkowników. Po uruchomieniu linku miał infekować komputer i pozwalać przejąć całkowitą kontrolę nad komputerem. Jutro do sprawy ma się odnieść Ministerstwo Cyfryzacji. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat też się nie zmieni. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się, że z obniżaniem stóp Rada powstrzyma się jeszcze kilka miesięcy. Żeby zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijać, i takim pierwszym chyba momentem, gdzie ta obniżka stóp procentowych mogłaby się pojawić, to jest lipiec bieżącego roku, czyli wtedy, kiedy Rada będzie dysponować kolejną projekcją i prognozami dotyczącymi i inflacji, i PKB. W marcu inflacja wyniosła 4,9%, tyle samo co w lutym. Od 3 nawet do 5-6 dni może potrwać przywracanie do pełnego działania sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie na Mazowszu. Z powodu awarii około 50 tysięcy mieszkańców nie ma dostępu do bieżącej wody. Wieczorem miała być ponownie uruchomiona stacja w Otwocku, ale na wyniki badań trzeba będzie czekać nawet 3 dni, informuje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Myślę, że próbki trafią do zbadania w dniu jutrzejszym. No, trzeba się liczyć, że 48 do 72 godzin do pełnego potwierdzenia, no bo tu nie możemy ryzykować zbyt wczesną deklaracją co do zdatności tej wody do spożycia. Sytuacja obejmuje zbyt dużą liczbę osób, żeby takie ryzyko podejmować. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa mają dostarczaną wodę beczkowozami. Około 45 tysięcy litrów wody butelkowanej ma trafić z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jest wody pełno, widzę. I za sklepem też jest pełno, widzę wody. Przy urzędzie też jest woda wydawana. Dobrze, jestem zaopatrzony. Czekamy na rozwój sytuacji. No na pewno ciężej jest, jeżeli chodzi o jakieś tam kąpiel, o takie rzeczy. No bo z wodą pitną, no to wiadomo, można sobie poradzić. A jeżeli chodzi o kąpiel, pranie... No niestety, no trzeba będzie część wody przeznaczyć na umycie. Awarię sieci spowodowało nagromadzenie osadu, który zanieczyścił filtry. Islandia, Saloniki czy Barcelona to niektóre nowe kierunki w letniej siatce połączeń polskich linii lotniczych LOT. Nowości są adresowane przede wszystkim do turystów. Do Islandii LOT poleci po raz pierwszy, przyznaje rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Niedługo zainaugurujemy połączenia do Keflaviku na Maltę oraz do Salonik. Nowe połączenie zyska również lotnisko Warszawa-Radom. Będzie można polecieć stamtąd do bardzo lubianej przez turystów Barcelony. W sumie w letniej siatce połączeń lotu pasażerowie mogą korzystać z ponad 130 kierunków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Adam Malecki. I piłkarski superpuchar Polski na początek. Triumfuje Jagiellonia Białystok, która na świecącym pustkami Stadionie Narodowym pokonała 1-0 Wisłę Kraków. A w Pucharze Polski poznaliśmy już finalistów tegorocznej edycji. Na Stadionie Narodowym zmierzył się Pogoń Szczecin, która wczoraj wyeliminowała Puszczę Niepołomice, oraz Legia Warszawa, która dzisiaj wygrała na Stadionie Śląskim 5-0 z Ruchem Chorzów. Co na to trener legionistów Gonzalo Feo? Zadowolenie i dumę z pracy wykonane, bo po meczu, patrząc na wynik, to komuś może się wydarzyć, że to był łatwy mecz, ale nie ma łatwych meczów. No, ten mecz kończy się takim wynikiem ze względu na pracę, które drużyna wykonała. I powiedziałem w szatni, że gratuluję. Osiągnęliśmy finał. Z Pucharu Polski skok do hiszpańskiego Pucharu Króla, gdzie o finał walczą Atletico Madryt z Barceloną. W pierwszym meczu było 4-4, dzisiaj w Madrycie Barca prowadzi 1-0, a jest 73. minuta. W bramce Dumy Katalonii Wojciech Szczęsny, na ławce rezerwowych wciąż pozostaje Robert Lewandowski. W finale już czeka Real, a w finale Pucharu Niemiec zaskakujący zestaw zagrają Stuttgart z Arminią Bielefeld. W siatkówce porażka Sekoresowi w Rzeszowie w pierwszym meczu finałowym Pucharu CEF. Górą Zirat Bankasi Ankara Turcy wygrali 3-2, a postawy drużyny z Rzeszowa oceni atakujący Jakub Bucki. Siatkarska bitwa, no niestety wygrana przez przeciwników. Też nie mamy czasu, żeby się tym specjalnie jakoś przejmować i się pogrążyć, bo byliśmy blisko, więc musimy dalej pracować. Mamy za tydzień rewanż. Dokładnie 9 kwietnia w Turcji. A w piłce ręcznej obie polskie drużyny żegnają się z Ligą Mistrzów na etapie 1/8 finału. Orlen Wisła Płock wygrała pierwsze spotkanie z Nantes 3 bramkami, ale dzisiaj we Francji przegrała 5. Industria Kielce przegrała u siebie, a dzisiaj zremisowała w Berlinie z Fikse. Udało się awansować do ćwierćfinału szczypiornistom, udało tenisistom. Katarzyna Kawa zagra o najlepszą czwórkę turnieju WTA w Bogocie, a Kamil Majszak ATP w Marrakeszu. Sport w Trójce wraca jutro o 7. Czwartek słoneczny i ciepły, tylko w rejonie Bieszczad więcej chmur. W większości regionów będzie od 14 do 18 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 9 do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie. Pasmo, w którym spotykamy się z bardzo wspaniałymi bohaterami i bohaterkami, których opowieści o życiu często także dają nam szansę na różnego rodzaju uniwersalne przemyślenia. I dzisiaj sytuacja bez precedensu, ponieważ siedząca naprzeciwko mnie Anna Dudzińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Po latach pracy w zawodzie dziennikarskim, ale też, bo to myślę jest taka specjalna umiejętność, po latach nagrywania reportaży i wsłuchiwania się w ludzi, jesteś jak taki, właściwie tak sobie to wyobrażam, zbiornik wielu historii. Nawet zaryzykowałabym, że to może być po tylu latach pewien nadmiar opowieści. Czy masz już tak, i to będzie pierwsze pytanie, zanim zrobię takie oficjalne twoje bio i wymienimy wszystkie nagrody, które w życiu dostałaś, a od razu powiem, że Anna Dudzińska jest najbardziej uhonorowaną, gdybyśmy statystycznie patrzyli na liczbę twoich nagród. Ale to nagród. Nie o statystyki chodzi? Oczywiście, no więc nie będę ich wymieniała, bo zresztą nawet nie wypisałam ich wszystkich, nie mam tylu kartek. Ale wracając do pytania, czy to jest trochę tak, że po tylu latach właśnie rozmawiania z różnymi osobami w różnych sytuacjach, często krańcowych, trochę już wiesz więcej o ludziach? To jest bardzo trudne pytanie i chyba nigdy na takie nie odpowiadałam. Jakbyś mnie zapytała, czy mam dość tego słuchania, to bym ci powiedziała, na pewno nie. To znaczy, ja mam w sobie tak wielki głód historii, opowieści o świecie, o innych, takich innych z dużej litery, że to jest dla mnie najbardziej fascynujące w tej pracy. Teraz, kiedy prowadzę audycję, w której mam to wielkie szczęście, że puszczam historie opowiedziane przez inne reporterki, reporterów, to też mnie to fascynuje, tak? Bo mogę nadawać im kolejne życie w jakiejś długiej rozmowie pogłębionej na ten temat. Zawsze mnie to bardzo ciekawiło, co się dzieje z tymi naszymi reportażami, z tymi historiami pojedynczego człowieka, z tym jednym losem, potem gdzieś dalej. I bardzo to lubię, że można to opakować w taki szeroki, bardzo mocny kontekst. Ale jeśli no, pytasz mnie, czy to tak jest terapia? Czy można zmądrzeć, jakby, czy rozmawiając z wieloma ludźmi, poznając ich doświadczenia, często też bardzo emocjonalne stany, czy doznaje się takiego ubogacenia wewnętrznego, użyję takiego słowa, może z innego porządku? Ja myślę, że każda ta historia w jakiś sposób na mnie wpływa i poszerza horyzonty i w życiu nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem pod względem rozwoju, gdyby nie to, że miałam możliwość słuchania tych wspaniałych, często rzeczywiście bardzo trudnych opowieści. No nie, no nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Pytasz troszkę o to, czy reportażysta, nazwijmy to tak, chociaż lubię określenie reporterka, bywa terapeutką czy terapeutą. Albo mędrcem trochę też, bo Ryszarda Kapuścińskiego wszyscy lub też wiele osób no, traktuje jako pewnego rodzaju punkt odniesienia, ideał, jest patronem nagród także, więc czy rzeczywiście to, czego człowiek nauczy się także oglądając świat, podróżując i próbując go opisać, jest prawdziwą mądrością? Ale w ten sposób można powiedzieć, że oglądając filmy, spektakle teatralne, czytając książki, także nasiąkasz, wiedziałam, prawda? Wiedziałam, że nie będzie łatwo, odbijanie piłeczki. Nie ma jasnej odpowiedzi, ale mogę ci odpowiedzieć, czy bywam terapeutką, bo myślę, że tak. W sposób zupełnie nieświadomy, bo czasami włączenie mikrofonu, ludziom zadanie najprostszych pytań w bardzo trudnych sytuacjach daje ludziom możliwość uporządkowania sobie ich myśli, swoich myśli, tak? Układam to sobie, mówię te historie, tak jak mówię ją czasem terapeutce, no ale ja nie jestem terapeutką, to ja tego nie porozwiązuję, ale mogę słuchać i usłyszeć. I to jest właśnie to tak, takie mam poczucie, że czasem bywam. Jak to wpływa na mnie? No nie wiem, myślę, że dobre książki w ten sam sposób na państwa naszych słuchaczy świetnie wpływają. To ja od razu dodam, nie będę rzeczywiście robiła twojego CV, ale bardzo zależy mi, żeby nakierować nasze słuchaczki, naszych słuchaczy na to, że na szczęście dla nas twoja praca jest zapisana i można jej słuchać i można wejść do tego świata, żeby zobaczyć, jakie to jest bogactwo i na tym by mi bardzo zależało. To na czym tobie zależy i często mówisz o tym w wywiadach i zresztą ta opowieść o audiodokumencie, czyli audycji, gdzie słuchamy reportaży, a potem o nich rozmawiamy, to jest taka deklarowana wprost tęsknota za tym, żeby te tematy, które reporterki i reporterzy omawiają, zbierają, przynoszą, przedstawiają nam, miały życie, żeby coś z nich wynikało, żeby był jakiś rodzaj zadumy, przedłużenia, rozmowy. Bo często oczywiście są to także tematy interwencyjne, gdzie konkretnie rzeczywiście można rzeczy zrobić, lub też takie tematy, gdzie no aż chciałoby się pomóc bohaterom czy bohaterkom. Tysiące różnych możliwości tutaj przychodzi i wariantów. I rzeczywiście no to jest kwestia hiperistotna i mam nadzieję, że na przykład gdybyśmy skupiły się na twojej najnowszej pracy, którą też w audiodokumencie omawiałaś, więc to był taki przypadek precedensowy, prawda, że audiodokument był dookoła reportażu, który zrobiłaś, czyli Kto pociąga za sznureczki, gorąco polecamy go. Wystarczy wejść na stronę Trójki albo na stronę podcastową Polskiego Radia, aby go znaleźć. To jest jeden z takich przykładów, gdzie wręcz obowiązkiem wszystkich byłoby spowodowanie, aby całe rodziny zasiadły i posłuchały historii pani Ewy i no, tej takiej też trochę steatralizowanej przez ciebie w opowieści sytuacji, w której się znalazła. Tak, to no, niezwykła chyba opowieść, taka bardzo praktyczna też, pokazująca w jaki sposób działają przestępcy, którzy dzwonią do ludzi. No i wyciągają pieniądze, które czasem nasze babcie, ale nie tylko zresztą, rodzice i my sami wyrzucamy, nie wiem, przez balkon, wrzucamy do kosza, to właśnie ta historia. Tutaj tylko, że to jest znane, prawda? To jest opowieść, którą spotyka się co chwilę gdzieś tam w gazetach, a tak naprawdę wśród wszystkich naszych sąsiadów, przyjaciół są tacy, którzy spotkali kiedyś kogoś, kto w ten sposób został oszukanym. Natomiast tutaj bardziej chodziło mi w tej opowieści o tym, że tak naprawdę każdy, absolutnie każdy, nawet wspaniała, przeinteligentna prawniczka może zostać oszukana i w jaki sposób to się dzieje, że ten mechanizm manipulacji jest taki tak głęboko sięgającym mechanizmem, że każdy może dać się nabrać. To no właśnie, widzisz, Ja uważam, że mam niezwykłe szczęście do tych historii, które do mnie przychodzą i trafiają, bo one często trafiają z taką wielką otwartością. Nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że ktoś może tak bardzo przyznać się przy mnie do czegoś, czego się zazwyczaj ludzie wstydzą. To jest w ogóle cudowna historia z tym reportażem, bo on był emitowany w Radiu Lublin, w Radiu Katowice, w Radiu Szczecin, w Radiu Białystok, więc wszystkie te rozgłośnie regionalne nasze też nadawały właściwie natychmiast tę historię. I chyba w Radiu Zielona Góra była policjantka w studiu, która powiedziała, że to się niezwykle rzadko zdarza, bo wstyd, który towarzyszy oszukanym ludziom, jest tak duży, że oni po prostu nie chcą o tym mówić. No i nic w tym dziwnego, prawda? Taki pojedynczy los, który pokazuje szerokie zjawisko. Ta historia musi być opowiedziana. O słuchaniu jeszcze porozmawiamy, bo wydaje mi się to kluczowe i to w ogóle jest dla mnie też sensem medium, w którego pracujemy, paradoksalnie, ale jednocześnie oczywiście, żeby ten kontakt ze słuchaczami, słuchaczkami zbudować, trzeba umieć opowiadać. I na przykładzie tego reportażu, myślę, też można to bardzo ciekawie zaobserwować, jak po latach świadomie używasz różnych środków, bo trochę z przekąsem powiedziałam, że ta historia jest przez ciebie teatralizowana, dlatego że pewnie tak, że no, ci, którzy znają Trójkę, rozpoznają głos Agnieszki Obszańskiej, która wciela się tam zdecydowanie złą bohaterkę w tej opowieści. Potrzebowałaś tego środka z jakiegoś powodu, to jest już pytanie pierwsze, które wisi w powietrzu. Ale drugie, pierwsze, to kiedy już masz historię, odbyłaś serię spotkań z, w tym przypadku, bohaterką, zostajesz z materiałem i decyzją. Opowiedz trochę o tym procesie. Rozumiem, że istotne jest właśnie, żeby ta akcja przebiegała w opowieści, tej kilkunastominutowej. Co jest najważniejsze dla ciebie? Znalezienie tego pierwszego zdania, jak w tym przypadku nie wiemy, właściwie nie wiemy o sobie zbyt wiele, mówi twoja bohaterka, czy też masz już tam gdzieś w tych nagraniach jakieś punkty, o których wiesz, że one będą tymi, do których poszczególne części reportażu zbiegają? No, nadanie struktury. Podziel się. Ale ja nie lubię. Dobrze. Nadanie struktury reportażowi to jest jakaś taka podstawa pracy. Czyli to nie chodzi tak po prostu o to, żeby podstawić mikrofon i nagrywać. Jak wiele osób dzisiaj myśli, że to tak. Albo oczywiście usiąść przy mikrofonie i pogadać 50 minut tak bez namysłu. To znaczy myślę, że ty przychodząc do znanego muzyka też wiesz, czego od niego chcesz, o co go zapytasz i o czym będzie ta rozmowa, w którym kierunku będzie zmierzała. Ale kocham po latach i to jest moje doświadczenie, kiedy się wymyka i absolutnie to, co przewidywałam, się nie sprawdza. A, no to jest najlepsze. Bo to jest o słuchaniu, ale do tego jeszcze dojdziemy. To jest oczywiście najlepsze i tutaj w wypadku mojego słuchania pani Ewy na przykład też była taka dokładnie sytuacja, że to poszło w inną zupełnie stronę niż tak naprawdę planowałam, ale no pójście i opowiadanie jakiejś historii bez konkretnego pomysłu, co ja tak naprawdę chcę opowiedzieć, to uważam, że jest tam gdzieś na którymś etapie już mojej działalności jako reporterki po prostu błędem. No ja wiem mniej więcej, w jaką stronę zmierzam, bo właśnie to pierwsze zdanie, jak powiedziałaś bardzo uważnie, jest najważniejsze. To znaczy ono ma przyciągnąć, tak? Ono jest takim haczykiem, który słuchacza ma zatrzymać, żeby on mówiło się o 3 minutach, żeby po 3 minutach, myślę, że to jest teraz już zupełnie znacznie zdecydowanie mniej. Moim zdaniem to jest kilkanaście sekund. Jak ja przychodziłam do pracy, to tak było, że te 3 minuty musimy złapać. Bardzo. I no jakby kroczek po kroczku buduje tę historię, tak? Tutaj, jak mówię, to nie była dla mnie historia o oszukanej starszej pani, ale to była historia o oszukanej pani, która no, miała taki zawód, który właściwie logicznie byśmy powiedzieli, że absolutnie jest chroniona. Tak? To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby prawniczka dała się oszustom oszukać i nie wiem, zaczęła bawić w jakąś policyjną pułapkę. No otóż nie. Otóż właśnie dokładnie tyle się znamy, co nas sprawdzono i po prostu w każdym momencie możemy zareagować inaczej. Groza narasta w tej opowieści, przepraszam, że ci wejdę słowo, w momencie, w którym następuje tam już w samej opowieści właśnie ta forma dramaturgii ze względu na to, w jaki sposób oszuści pracują nad panią Ewą, sugerując, i to jest dla mnie najbardziej przejmujący moment tego reportażu, że dla pozorów i rozwoju tej sytuacji bardzo zachęcam, żeby posłuchać reportażu, wtedy wszystkie detale, o których teraz mówimy, staną się jasne. Przejdźmy na taką komunikację, że ja będę, mówi fałszywa policjantka, do pani zwracać się per mamo, a pani będzie mi odpowiadała córeczko. I w pewnym momencie pani Ewa do oszustki mówi: córeczko, bardzo źle się czuję, chciałabym pójść do domu i zażyć lekarstwa. Tak jest. No tak, to zdecydowanie również uważam, że to jest najbardziej przejmujący moment, że można dojść do takiego momentu. Tak, on jest tam rzeczywiście specjalnie na rolę jakoś rozpisany, dlatego że pani Ewa była absolutnie wymarzoną bohaterką, która troszeczkę w pułapkę wciąga reportera. Ona świetnie mówi. I jeśli bohater mówi świetnie, to znaczy, że w którymś momencie właściwie należałoby puścić, nie wiem, 40 minut z panią Ewą i wyjść, tak? I posprzątać to i odejść. Ma taką naturalną dramaturgię, jako osoba, która występowała przed sądem. Po prostu ma to i nauczone, i pewnie też w jakiś sposób wrodzone. No ale tak nie może być, bo żeby przytrzymać tę uwagę, to my musimy to jakoś przełamać. I stąd mój pomysł na wprowadzenie drugiego głosu, czyli głosu oszustki. I tutaj zjawia się cała na biało Agnieszka Obszańska. I pięknie brzmi jako ta oszustka. To jest trochę naszej kuchni, ale oczywiście sam temat jest poważny i te zabiegi służą temu, żeby właśnie jeszcze pewne momenty tego reportażu podbić. To jest dla mnie ciekawe, dlatego że dawno, dawno temu pamiętam, jak słuchałam twoich reportaży i stąd powiedziałam też o tych tematach ostatecznych, które podejmujesz, bo już dawno temu, wiele lat temu, kiedy jeszcze pracowałaś w Radiu Katowice, spotykaliśmy się przy okazji naszych festiwali i zawsze byłaś naszą też przewodniczką po Katowicach, okręgach, zyskiwały nasze audycje tysiące, tysiące wątków wspaniałych gości dzięki temu, że ty wiedziałaś, co się dzieje i do kogo zadzwonić. To był taki przypis, ale bardzo ważny dla mnie. To była wtedy po serii takich reportaży, gdzie na przykład bohaterowie umierali. I wtedy ci zadałam to pytanie wiele lat temu. Jak ty zamykasz za tym drzwi? Bo dla ciebie to jest jednak praca, tak? Z opowieści, która nawet jeżeli rozdziera serce, ma powstać złożony wedle zasad reportaż. Nazwę to teraz na potrzeby tego spotkania na chwilę okrutnie produktem. Tymczasem materia wyjściowa to jest życie, emocje, prawdziwa śmierć, prawdziwe nieszczęście. Nie pamiętam, co mi wtedy odpowiedziałaś, ale wiem, że miałaś takie wytłumaczenie, które było przy życiu po prostu, że no jakby to służy czemuś więcej, tak? Że to jest, zostaje zapisane, zuniwersalizowane. Czy po latach tak. Też tak myślisz, czy w ogóle się nad tym zastanawiasz, czy też nabrałaś już jakiejś takiej ogłady, a może rutyny wręcz, która pozwala ci się odcinać i oddzielać pracę od życia? Bardzo dużo pytań, na to które mam odpowiedzieć. Na wszystkie. Mogę sobie wybrać jak tak. Sprytny polityk coś. Nie, wiesz co, myślę sobie, że ja zadaję jakieś bardzo trudne pytania swoim bohaterom, mając na uwadze, po co to robię. Dając zawsze perspektywę i miejsce do wycofania się. Przecież ktoś może nie odpowiedzieć, albo ktoś może zmienić zdanie i za pół godziny albo pół godziny po wywiadzie może po prostu do mnie zadzwonić i powiedzieć: pani redaktor, albo proszę cię, Aniu, tego nie. Tu jest za daleko. Zdarzało tu się dałam, się? Zdarzało się, tak, tak, że ja absolutnie to akceptuję. Ja również wiem, których pytań można nie zadać, wiesz? Mam taki moment, że wiem, że być może nie warto. Proszę bardzo, przykład, Kwitka. Moja bohaterka ukraińska, dziewczyna wspaniała, cudowna, najpiękniejsza na świecie, z takimi długimi dwoma warkoczykami, która wyjeżdża z Lwowa, przyjeżdża, mieszka w Katowicach, chodzi do liceum i opowieść o jej drodze, o tej ucieczce, tak? Mamy początek pełnoskalowej wojny. Wszystko bardzo dramatyczne, ale ja wiem, że to, co słyszę, tak na zimno, jak, bo to już jest, nie wiem, pół roku czy 4 miesiące mijają od tego momentu, kiedy ją spotkałam, że wobec tych wszystkich historii, które słyszymy w Buczy, w Mariupolu, gdzieś tam, no to nie jest aż tak straszne i brutalne i takie, że przykuje kogoś do radioodbiornika. No i teraz siedzi Kwitka ze swoim telefonem i miała napisać do jakiejś koleżanki. Chodziło mi o to, żeby uzyskać kontakt z koleżanką, która we Lwowie została. I teraz myślę sobie tak, jak ją poproszę, żeby popatrzyła i poszukała zdjęć swojego taty, ojca, który został we Lwowie dalej, zresztą ona jest w Katowicach, on na froncie, to będę miała te emocje. Będę miała te łzy, bo kiedy ona mi pokaże jego zdjęcie i ja to, wiesz, jestem w stanie nawet tak przeanalizować, tak? Czy, no będę miała te łzy po prostu. I ja sobie mówię, ale po co? No po co? Czy mamy mało tych historii? Po co akurat w tym wypadku? Może opowiedzmy o czymś innym, tak? Czyli jakby każda tutaj decyzja i na etapie montażu już późniejszym, ale też wcześniejszym, no to jest jakby moja wrażliwość, to jest to, co ja chcę zrobić, do czego ja dążę, czy ja mogę jej pozwolić na to, żeby się rozpłakała, czy mogę jej tego oszczędzić. Oszczędziłam. To jest opowieść o dwóch różnych światach, które chciałabym powiedzieć, biegną równolegle, ale jednak przeważa ten, do którego tą opowieścią się nie zapisujesz, bo rzeczywistość budowana jest na clickbaicie i na tej emocji, której nie chciałaś wywołać sztucznie, zdając sobie sprawę z tego, że trochę instrumentalnie jednak i przedmiotowo wykorzystałabyś swoją bohaterkę. Ale żyjemy w świecie, gdzie to jest nagminnie robione. Właściwie nie trzeba żadnego faktu, żeby uzyskiwać efekt i podbijać emocje i budować je na... No ale to ja się nie zapisuję do tego świata. Mhm. I co powiedziałaś, że stop? No tak. No, nasza rozmowa biegła tak, jak sobie biegła i nigdy, nawet jej nigdy o tym nie powiedziałam, że właściwie przyszła mi ta myśl do głowy, no bo ona każdemu reporterowi tak naprawdę mogłaby przyjść, tak? No ale jednak jakby taki świat mnie, no może dlatego jestem w Trójce, może dlatego jestem w publicznym radiu, może dlatego w tych innych publicznych mediach, które tak mi się wydaje, że miały taką misyjną, mają taki misyjny pomysł na pokazywanie świata, gdzieś tam byłam, że właśnie jakby to mnie nie interesuje. No, myślę, że to jest wielki przywilej, wiesz, że mamy taki przywilej, że możemy być w tym świecie, że może, nie wiem, jakbyśmy były 30 lat młodsze, to nie mogłybyśmy sobie tak siedzieć i rozprawiać na ten temat, bo trzeba by było za clickbaitami podążać. Tak. Taką rozmowę miałam zresztą dokładnie przy okazji urodzin Trójki, czyli kilkadziesiąt godzin temu z jedną z naszych dawnych koleżanek, która z bliska obserwuje teraz cały czas świat takiego komercyjnego medium i no z pełną taką chłodnym okiem widzi mechanizmy, które tam panują i właściwie nie widzi nadziei, żeby to mogło być zatrzymane. Po prostu cel jest jasny. Tym celem jest zwiększanie zasięgów medium i w związku z tym nie ma namysłu nad tym, czy są jakieś środki, których użyć nie możemy. Nie mówię tego absolutnie po to, żeby powiedzieć, ktoś jest gorszy, a my jesteśmy lepsi, bo to jest nieprawda i też za uproszczony obraz świata. Ale jednak no, i ty jako mama, i ja jako mama też myślę, mamy w sobie taki namysł dotyczący tego, co zostawiamy po sobie na tym świecie. Zanim jednak pogrążymy się ewentualnie w jakichś smutnych rzeczach, chociaż myślę, że też jest dużo radosnych związanych z opowiadaniem, to chciałam wrócić do słuchania, czyli do tego, bez czego nie byłoby potem materiału wyjściowego do opowiadania i do namysłu, jak konstruować reportaż i tej takiej pracy, która jest. Lubisz w ogóle ten etap taki post, czy żywiołem twoim są spotkania i nagrania? Który etap jest? Wiesz, że teraz coraz częściej już lubię ten post. Tylko tak, taki postprodukcyjny, bo to tworzenie tego reportażu, ja w ogóle bardzo to robię, nie wiem, tak archaicznie, ja dużo rzeczy rozpisuję, ja sobie naklejam kolorowe kartki, przestawiam je, szukam tego rytmu, jak on powinien, no też trochę wyglądać, jestem mocno wizualna jednak i chcę pewne rzeczy zobaczyć, ważne zdania wypisuję, wiesz, tak po prostu montuję trochę. Maciej Drygas, świetny dokumentalista i radiowiec i filmowiec, mówił, że on rozkłada sznurek tak naprawdę i żabkami przypina kolejne jakby punkty zwrotne i elementy, to by było mi bliskie, tak? Ja też tak czasem tylko akurat przyklejam, a nie przypinam żabkami. Tak. Lubię tą kombinację, to jest fajne. To jest taka łamigłówka troszeczkę, tak? Jak zrobić to, żeby historia była dobrze opowiedziana i absolutnie całkowicie uważam, że praca w parach z kimś, z drugim uchem, tutaj jest kluczem bardzo ważnym. Reporter zanurzony w temacie, naprawdę wszystko jedno, czy ma nagrody, czy nie ma, jest no po prostu... Za bardzo, tak? Tak, no, kompletnie traci jakąś taką swoją relację z rzeczywistością i bez względu na wiek, myślę, że taki producent, ktoś kto, albo no w ogóle duet, który pracuje nad reportażem, to jest kapitalna sprawa, naprawdę. Nie doświadczyłam, więc trudno mi się odnieść takiej relacji, że z kimś się pracuje nad dźwiękiem, natomiast rzeczywiście ja też z wiekiem, więc to widocznie kwestia wieku. Uwielbiam ten moment, który kiedyś mi się wydawał najbardziej nużący, czyli ja już wiem, jaka była rozmowa, wiem, jaki był wywiad, a teraz muszę to przechodzić kilka razy po to, żeby montować. Ale pytanie mam inne. Czy zdarzało ci się mieć pokusę, ale może albo realizowała się, żeby swoich bohaterów poprawiać? To może być w drobnym wymiarze. Na przykład ktoś ma jakieś natręctwo językowe i kiedy rozmowa jest na żywo, to pójdzie, ale kiedy słuchasz tego i zaczynasz montować i to ma być piękny wywiad, to myślisz sobie, no nie. Jak to wytnę, to będzie brzmiało jeszcze lepiej. Można człowiekowi naprawdę dopomóc na montażu, a czy w reportażu kiedykolwiek, czy są takie pokusy i czy można byłoby tak zrobić? No zakładam, że powiesz, że absolutnie nie, no, ale może jednak odwrotnie. Wiesz co, ale jeśli to jest jakiś błąd językowy na przykład, który ja akurat wysłyszę, to no chyba poprosiłabym, tak? Albo bym w ogóle poprosiła o powtórzenie, bo na przykład jak to jest jakieś takie kluczowe zdanie. No, ale to ktoś się rozgrzał naprzeciwko ciebie, opowiada historię, ty mówisz przepraszam. Czy może pan jeszcze raz, może a pani... A wiesz co, a mam takie różne grepsy, które tutaj... Okay. Bo na przykład ludzie, zadaję pytanie, tak? Podsuwam jakąś myśl, bo częściej moje zadawanie pytań przy reportażu to jest takie podsuwanie kolejnego tematu i ktoś zagaduje końcówkę. To ja słucham, że ja nie słyszę, wiesz? Że nie dosłyszę tego i ktoś to powtarza. Albo ktoś, na przykład uważam, że to jest coś bardzo ważnego, a nie jest to zdanie, które ma początek i koniec na przykład, tak? Jest jakiś wyrwany fragment, a wiem, że na przykład ty potrzebujesz kropki. Tak, ja potrzebuję tam kropki. Więc ja wtedy proszę o powtórzenie w taki dość, no, sposób taki triki troszeczkę, taki sprytny pomysł, że nie, no przepraszam, proszę powtórzyć, bo tu pani popełniła straszny, kardynalny, okropny błąd, tylko co mnie właśnie... oburza jako dziennikarkę z wieloletnim doświadczeniem. No, więc to nie ta droga, ale myślę, że da się to zrobić tak delikatnie, że rzeczywiście na żywo tak nie zrobisz, a tutaj się przydaje taka umiejętność. No to jest taka kuchenka nasza. No ale to jest właśnie najbardziej dla mnie zawsze intrygujące, jak, czy można i czy trzeba. Kiedyś mieliśmy taką zabawę ze znanym ci Michałem Nogasiem, że kolekcjonowaliśmy takie elementy wycięte. One były rozmaitego. Odgłosy, dźwięki, ocalone po prostu, wymontowane z różnych rozmów. Niestety ten folder dawno zaginął i już właściwie nieprawda, ale no, były tam różne cudowności. Skarby, wcale nie po to, żeby się pośmiać, tylko skarby różnych właśnie dźwięków paszczowych, które nasi goście w studiu wydawali. I zawsze mamy tą właśnie pytanie takie, czy jeżeli ktoś, można ludziom pomóc na montażu, i zdarza się, że w takich szybkich wersjach, jednak w reportażu chodzi zupełnie inny nastrój, poprawiamy, czy przyspieszamy, czy skracamy na przykład zadawane zbyt długo przez prowadzącą tę rozmowę pytania. To słuchanie to jest coś, co zaryzykowałabym tezę, chociaż nie lubię takiej generalizacji. Jest w jakimś takim abstrakcyjnym punkcie, że z jednej strony ciągle słyszymy, że jest coraz szybciej w świecie i że szybko nie możemy się zatrzymać. Z drugiej strony popularność podcastów i właśnie takich form, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, często godzinę, jest fenomenalna i strasznie dla mnie naturalna, bo ja jestem typowym odbiorcą podcastów i długich rozmów. Więc jak to jest, że trochę narzekamy na taką wsłuchiwanie się w drugiego człowieka, a mamy dowody na to, że ludzie chcą siebie słuchać. O co z tym chodzi? Bo też usłyszałam w twoich ustach takie właśnie zaniepokojenie, czy na pewno słuchając siebie słyszymy, poświęcamy sobie czas. No właśnie, bo często się zamykamy w bańkach, tak? Bo jak już mówimy na przykład o podcastach, to słuchamy tylko tych podcastów, które lubimy, albo które są z naszej tak zwanej bajki. I to jest właśnie być może problem, bo my słuchamy i słyszymy być może tych naszych, tak? A nie słuchamy i słyszymy tych drugich. I to jest chyba najtrudniejsze. Ja zresztą sama temu ulegam. Bo wiesz, dla mnie słuchanie drugiego człowieka, a właśnie tego innego człowieka, to jest też jakiś rodzaj relacji. Gdybyśmy my sobie zbudowali lepszą umiejętność wsłuchiwania się w tego innego, w drugiego człowieka, to byłoby łatwiej na świecie. Ja w ogóle tak uważam. Gdybyśmy posłuchali, potrafili słuchać jego racji. A my tacy pozamykani w tych szklanych kuleczkach naszych, niektórzy wręcz w takim trybie tropienia jak najszybciej punktu niezgody. Tak. To po prostu to jest taka pułapka. Słyszeć innego to jest chyba w ogóle coś, co najbardziej fascynuje mnie w mojej pracy zawodowej. Ja w ogóle tak sobie pomyślałam, że w którymś momencie myślę, że po wyjeździe, no 4 lata mieszkałam w zupełnie innym kraju, w zupełnie innej kulturze, w świecie, który nie był mi bliski absolutnie i kiedy wyostrzałam swoje uszy i oczy na wszystko, co oglądałam dookoła, to sobie właśnie wtedy tak pomyślałam, że no, słuchanie tego innego to jest coś, co ja cały czas robię w pracy, czyli opowiadam historię o różnych tożsamościach. To jest najważniejsze w mojej robocie. Tak? Duba i miasto innych ludzi, to jest książka, którą od razu możemy a propos tej wyprawy 4-letniej przywołać. Też ciekawe doświadczenie z tego względu, że tutaj zanurzamy się cały czas w języku, który jest dla nas oczywisty. Inaczej się ustawiasz w świecie, w którym musisz się zupełnie nauczyć. języka, to, mówią to była ludzie. Książka, którą napisałam rzeczywiście po 4-letnim pobycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No ona była dla mnie takim rozrachunkiem, wiesz, z tym pobytem w miejscu, które jest naprawdę no, bardzo różne, pojmowane w bardzo charakterystyczny sposób. Znowuż ostatnio zadał ktoś mi takie pytanie, że no jak my ten Dubaj tam traktujemy, tak? Jedna bańka mówi, że to jest coś strasznego, że sam wyzysk, że współczesne niewolnictwo, że koszmar i horror. A druga bańka zachwycona. Samo złoto, świetne kawiarnie, restauracje i do tego mega morze. Zatoka Perska. Żadna z nich według mnie nie ma do końca racji. To znaczy i jedni i drudzy są w stanie się zagalopować w tych swoich opiniach. Nawet najdziwniejsze jest to, że ci, którzy pogardzają tym miejscem, Dubajem, Zjednoczonymi Emiratami, to najbardziej, tak właściwie, bo oni nie potrafią dostrzec niczego, co tam może być dobre, a jednak to nie jest tak, ale przede wszystkim to jest absolutnie fascynujące miejsce. A powiem ci dlaczego. Dlatego, że no jest to takie miejsce na ziemi, gdzie rzeczywiście dużo narodów razem żyje w jednym miejscu na ziemi emirackiej. Miejsce na ziemi, w którym ten konglomerat różnych języków, w którym cały czas go słychać, w którym całe państwo jest prowadzone jak takie przedsiębiorstwo. Szejk Dubaju mówi nawet o sobie, że on jest CEO of Dubai. Że wszystko polega na tym ciągłym marketingu, a my jesteśmy tego odbiorcą. Ostatnia egzemplifikacja to oczywiście czekolada dubajska, która w Polsce nagle jest popularna jakoś w zupełnie niesłychany i niezrozumiany dla mnie sposób. I tak naprawdę ja uważam, że my powinniśmy bardzo uważnie się temu miejscu przypatrywać. Bo to jest taki przypadek być może, że wiele miejsc na świecie w taką stronę biegnie. I dlatego to jest robota dla socjologów, reporterów, a wielu reporterów od niego się tak, od tego miejsca się odwraca z niechęcią, tak? Nie będziemy zerkać w tę stronę, bo to nie wypada, bo tam jeżdżą tylko ci, którzy uwielbiają te pięciogwiazdkowe hotele. I ekstrema woda tam, gdzie jej nie ma, śnieg tam, gdzie go nigdy nie ma i tak dalej, i tak dalej. I wszystko największe. I to absolutnie oczywiście jest prawda, ale jest jeszcze takie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w tym miejscu na świecie, w kraju, który powstał 50 parę lat temu? No wiesz co, no ja myślę, że oni po prostu jeszcze bardzo niedawno mieszkali na pustyni, a potem jak już odkryli ropę naftową, to zamiast pójść powolutku i się rozwijać, znowuż ja oceniam trochę, nie? Chciałabym tego nie robić, więc oni nie poszli, ale pobiegli. I mieli za co. I nadali naszej wyobraźni swój wizerunek. Dlatego możemy na przykład odnaleźć w Nowym Jorku dzisiaj dzielnicę, którą Amerykanie nazywają, że to jest Dubaj. A w latach 60. jest na przykład takie kapitalne zdjęcie szejków, czarno-białe, cudowne zdjęcie, którzy stoją na Empire State Building i patrzą na ten Nowy Jork. Myślę w zadziwieniu największym na świecie, bo w Abu Zabi wtedy istniały 3 murowane domy. 3, uwaga. Więc oni tak patrzą i tak sobie pewnie myślą. Lubię sobie wyobrażać, co oni tam sobie myślą i tak myślą. No i my to będziemy mieć u siebie. I oni zbudowali. I proszę bardzo. I teraz mamy Dubaj dla odmiany w Nowym Jorku, dzielnica. To jest dopiero umiejętność przewidywania i wielkiego, gigantycznego skoku i biegu. To jest bardzo cenna cecha, umieć się przyglądać i przysłuchiwać, łącząc te dwie rzeczy. Aż kusiłoby się o takie zmysłowe oddanie tego procesu, jakim jest wsłuchiwanie się nie tylko właśnie w bohaterów i bohaterki, ale też w miejsca i szukanie tej materii. To mam nadzieję przy innych okazjach, ponieważ reportaże to też jest taka przestrzeń właśnie. Trochę o tym powiedziałyśmy w układaniu historii, ale też kreacji tego świata, dźwiękowej kreacji. Naprawdę wiele tam elementów działa na wyobraźnię odbiorców. Wspominałaś w jednym z wywiadów o takiej iluminacji, jaką było dla ciebie spotkanie ze śpiewającą czarownicą czy śpiewającymi czarownicami? Śpiewająca czarownica jedna była, prawda? Bohaterka tego reportażu Ani Sekundowicz. Tak, to tam właśnie dotknęły cię te wszystkie środki, których można w reportażu montażu wykorzystywać? Bardzo charakterna bohaterka plus właśnie całe to spektrum dźwiękowe? Tak, no w ogóle praca w Radiu Katowice, zetknięcie z taką mistrzynią, jaką jest Ania Sakudewicz, która no, te swoje reportaże z Jackiem Kurkowskim zgrywała i ja weszłam w taką rzeczywistość i pomyślałam sobie, że tak, no to jest to, jak chciałabym o świecie opowiadać. Ja myślę, że każdy z reporterów, reporterek ma taki moment, kiedy odkrywa ten świat reportażu radiowego dla siebie, bo to jest ciężka praca. My o niej tak łatwo tutaj opowiadamy, że to są puzelki, kolorowe papiery, ale to jest, wiesz, tak jak reporterzy, którzy piszą, to jest praca czasem roczna, czasem wielomiesięczna, czasem wracasz do jakiegoś bohatera przez 2 lata, tak? Ona na pewno jest niezapłacona, ona wymaga, no, na pewno różnego... jest niezapłacona, czy też niedopłacona, tak? Niedopłacona, tak, tak. Mamy taki spór teraz, czy jak reporterki piszące i reporterzy piszący zarabiają. Myślę, że to jest różnie na świecie. U nas to jeszcze cały czas jest praca dla tych, którzy bardzo lubią to robić, ale dlaczego lubią? Bo widzisz, no, trudno jest pewnie odpowiedzieć na jakieś ważne pytanie w 3 minutach, tak? Ja, jak opowiadam o świecie i opisuję jakąś sytuację, to nie opowiadam tylko o tym, co się wydarzyło, ale dlaczego to się wydarzyło. Jakie są przyczyny, które do tego właśnie doprowadziły. I to jest możliwe tylko w dłuższej formie. Jestem o tym głęboko przekonana, że no teraz ja odkryłam dla siebie jakoś świat seriali też. To jest jeszcze dla mnie bardziej uwodzące. I myślę też, ja o same, chcę cię zapytać o samów wyrzut sumienia Skandynawii, ale czekam, jak skończymy ten wątek, więc... Tak, że to jest no, wejście w, nie w tą krótką opowieść o świecie, ale w próbę zmierzenia się z pytaniem co, jak i dlaczego. Myślę, że to są takie najważniejsze pytania często, które sobie gdzieś stawiamy o jakąś istotę rzeczy, o dotykanie ludzkiej duszy często, tak, w zależności od tematu, bo no jednak czasem jesteśmy bliżej tutaj człowieka i pokazujemy pewne uczucia, wzruszenia, a czasem no, opisujemy świat, tak, i jedziemy do Namibii i próbujemy ogarnąć rzeczywistość kultury, która w ogóle nie jest szeroko nam znana. To są dwie jakby dla mnie też funkcje reportażu. Jedna ta, która przywiązuje człowieka do radioodbiornika, tak jak ty kiedyś mi mówiłaś, to pamiętam doskonale, że nie umiesz wyjść z samochodu, zanim się jakiś reportaż nie skończy. No, jeżeli jest dobry. Tak, oczywiście, musi być dobry. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Dlatego musi być gdzie? W Trójce Stwór, wybranym przez ciebie. No, to trzymamy kciuki, żeby cały czas tak było, żeby tak się działo. A druga funkcja, no to jest rzeczywiście funkcja takiego poznawania świata. I to jest jeszcze inna rzecz, którą gdzieś tam właśnie w czasie pobytu w tych Zjednoczonych Emiratach Arabskich odkrywałam dla siebie, że jak ja sobie, wiesz, opowiem ten świat ludzi, nie wiem, z Filipin, z Indii, których tam spotykam, to też mogę go opowiedzieć innym. Może dlatego, że ja właśnie nie jestem arabistką, a pracowałam tam jako dziennikarka, obłożyłam się tymi wszystkimi księgami, zaczęłam to czytać, tak? Ale wiesz, nie bałam się zadawać pytań, które były pytaniami najprostszymi. O to dlaczego taki post, jak to się wszystko dzieje w tej religii, tak? To były takie pytania, które ktoś, no, obciążony wiedzą, której ja nie miałam, no pewnie by się wstydził te pytania zadawać. A właśnie, reportażysta może zadawać najprostsze pytania. Wszystkie, tak? Nie ma tutaj takiego kalibru, który nie przystoi. To jest ten kaliber pod tytułem granica twojej wrażliwości. Jeśli gdzieś tam ci ta wrażliwość mówi, że tego nie, no to tego nie. A zdarzyło się tak, że zgłosił się do ciebie ktoś, kto przychodził z gotowym tematem i próbował zmanipulować, wykorzystać cię i twoje umiejętności, a z czasem też już twoje nazwisko i to, że no, zrobienie przez ciebie konkretnie reportażu mogłoby coś znaczyć. Nie, muszę odpowiedzieć, że nie. A używasz takiego określenia, że tematy do ciebie przychodzą i rzeczywiście może skupiając się przez chwilę na audioserialu i też na audioserialu docenianym, który gorąco polecamy, Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii, czasami przychodzą, powiedziałabym, pokrętnie, bo jeżeli dobrze całą chronologię zapamiętałam, to pierwsze sygnały, że powinnaś gdzieś zwrócić uwagę na temat, miałaś w roku 2004. Mam to wynotowane wszystko tutaj. Może tak być. Pierwszy tak, raz tak, usłyszałaś. Usłyszałam o samach. No nie wiem, czy państwo usłyszeli o samach, czy wiedzą, kim Samowie są, tak? Bo my wszyscy mamy w głowie tę nazwę Lapończycy. To jest nazwa, której oni nie lubią ze względu na to, że no Lap to oznacza taką łatkę jakąś przyszywaną. Eskimosi są Inuitami. Tak, to jest dokładnie właśnie opowieść o ludziach, którzy chcą się jakoś nazywać, identyfikować z nazwą. No z Lapończykami Samowie nie chcą, ale to ludzie, którzy mieszkają na terenie Norwegii, Szwecji, Finlandii i Półwyspu Kolskiego. I rzeczywiście po raz pierwszy usłyszałam piosenkę Marii Bojne. Ach, to są takie niezwykłe, przepiękne, wspaniałe pieśni. Jojk się to nazywa. I one wypływają gdzieś z duszy i z serca człowieka śpiewającego. Myślę, że to tylko osoba z tej kultury. Może ja bym nie mogła jojkować. Nie dlatego, że nie mam talentów muzycznych. No masz? Ale zupełnie nie. To rzeczywiście byłoby koszmarne. Natomiast myślę, że to też przynależy do tego miejsca, tak, w którym to wszystko się dzieje. Oni jojkują nie o kamieniu, albo opowieść o księżycu, albo o drugim człowieku, ale jojkują kamień, księżyc, drugiego człowieka, swojego kuzyna na przykład. I ten jojk do mnie trafił. Jak jojk do mnie trafił, to zobaczyłam stroje samskie. Jak zobaczyłam stroje samskie, to zaczęłam czytać o tożsamości tego rdzennego narodu i tutaj jest to słowo klucz. Tożsamość. Ja myślę, że opowiadając o samach, opowiedziałam też o sobie, o swojej tożsamości, która jest troszkę inna. Inna z dużej litery, czyli śląska, bardzo ważna dla mnie. I to był zresztą taki cudowny wytrych, bo w którymś momencie zrozumiałam, że kiedy ja im mówię, dlaczego ja nagrywam z nimi tę historię rozpisaną na 6 odcinków serialu, które wyprodukowanego przez miesięcznik Pismo, to ja im zaczęłam mówić, że ja pochodzę z takiego regionu, w którym właśnie ta tożsamość jest troszeczkę inna, więc ja ich problemy związane z tożsamością, opisywaniem siebie samych jako Samów, bardzo dobrze rozumiem. Odczuwam wręcz, nawet nie tylko, że rozumiem umysłem, ale myślę, że sercem i ciałem to czuję. Bardzo polecamy posłuchanie tego audioserialu, ale pozwól, że w takim razie zaparkujemy przy twojej tożsamości śląskiej. Zderzenie, czy też właściwie nasze spotkanie sprzed kilku miesięcy, czyli ja zachwycona po pobycie na Śląsku i spotkaniu z Grażyną Bułką i też ze spektaklem, z monodramem, w którym pani Grażyna gra główną rolę, Mianują mnie Hanka. Aloizego Lysko jest ten tekst. Przyjeżdżam do tej Warszawy z Katowic, uniesiona i oczywiście od razu na ciebie patrzę, a ty mi mówisz, co? Ileż ja mogę o tym Śląsku opowiadać? Bo ja przyjeżdżam oczywiście na fali, natychmiast musimy to robić. Musimy jeszcze raz i musimy powiedzieć, że nie Niemiec, nie Polak, a Ślązak. No właśnie, no to jest taki wybór. Zobacz, odkąd odeszłam z Polskiego Radia Katowice, z którym jednak no bardzo ja mocno się identyfikuję, to opowiadam o tym Śląsku i w Radiu 357, i tutaj przede wszystkim w Trójce. Opowiadam za mało w reszcie. Za mało, mówi szefowa. Za mało. Będziemy mieć tu śląski program. Bardzo dobrze. Kogoś do niego zaprosimy, żeby poprowadził. Opowiadam o tym Śląsku i tak mi się wydaje, że cały czas to jest dosyć podobna historia. To znaczy, ja już tyle razy powtórzyłam, że nie Niemiec, nie Polak, tylko właśnie Ślązak. Nie Niemiec, nie Polak. Że tak mi się wydaje, że mówię wiele rzeczy podobnych i cały czas jakby nie słyszymy tego, tak? No, mam wrażenie, że tłumaczyć tą śląskość, tę śląskość, trzeba cały czas od nowa. I żeby nie przefajniować, żeby nie opowiadać za dużo o Śląsku, mam taką wątpliwość. Jeśli ty jej nie masz, to ja się mogę tylko cieszyć. Jeśli nie mają jej ludzie, nasi słuchacze, to ja się mogę tylko cieszyć. Ty, ja za oczywiście naszych wszystkich słuchaczy i słuchaczki odpowiadać nie mogę, ale ta twoja tożsamość to jest właśnie ta tożsamość śląska, tak? To jest to, gdzie ty jesteś. Tak, tak. To jest mój taki korzeń. Coś, do czego wracam absolutnie, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest z moich rodziców, z mojej rodziny, to jest bliskie mojemu sercu, dlatego tak bliscy w swojej opowieści o przyznawaniu się do bycia Samem byli Samowie, którzy na przykład w drugim pokoleniu nie mówią po samsku. A ja jestem Poprzednie pokolenie często nie uczyło ich tego języka dla ich bezpieczeństwa. Tak jest. A ja jestem takim pokoleniem, które nie mówi po śląsku, powiem więcej. No powiedziałam swojemu taci kiedyś, zawsze mu czapkę teraz z głowy, zdecydowanie godo. Zdejmuję ze swojej głowy tę czapkę i kłaniam się nisko, że no tak mogłam kiedyś odpowiedzieć. Dokładnie tę sytuację, mam złą pamięć, a dokładnie tę sytuację pamiętam, kiedy to się zdarzyło. Byłam dla niego zła, że mówi po śląsku. Jest mi z tego powodu teraz wstyd, bo to jest język serca, który może umiałabym się lepiej wyrażać. Są tacy Ślązacy, Zbyszek Rokita, który zaczął uczyć się śląskiego, tak? No, może ja powinnam też zabrać się za to, żeby uczyć się śląskiego. I no, jakby do tego wrócić. Może to jest jakiś puzelek w moim życiu i w mojej duszy, które jakby się włożyło, to wszystko by lepiej zadziałało. Gdzieś tam głęboko czyli jestem przekonana, że tak jest. Czyli w poprzednich pokoleniach wszyscy gadali po śląsku. Tak, tak. Jesteś pierwszym pokoleniem, które nie. Tak, i w ogóle jestem jedynaczką, więc nie musisz być taka oburzona, bo nie, widzisz, nie, ja tylko bardziej myślę o tym, że musisz trafić na swoją Katarzynę Dominczak. Jeżeli Polka uczy Samów samskiego, no to też gdzieś koło ciebie są ludzie, którzy ciebie nauczą. No i staram się czasem, natomiast rzeczywiście może powinnam się do tego bardziej przyłożyć. A wracając do opowieści o Śląsku i o tym regionie w Trójce, to ja bym chciała w ogóle opowiadać. Myślę, że to mi się udaje, bo w krótkim czasie właśnie w Klubie Trójki Audiodokumencie mieliśmy opowieści i z dalekiego naszego wschodu, gdzieś tam spod Białegostoku i mieliśmy opowieści o kurpiach i no, o tych takich innościach, wiesz, tutaj w Polsce, tak? Żeby o tych innych, którzy nie są dokładnie tacy sami, bo my nie jesteśmy, to jest tylko jakaś taka nasza wizja, że my chcemy być tacy homogeniczni i ta inność jest absolutnie cudowna. To jest wielkie bogactwo, które należy pokazywać, się nim cieszyć, nim się obnosić. I bardzo się cieszę, że mogę być tym głosem Śląska. A Grażynę Bułkę, która w cudownym tym monodramie Alojzego Lysko, czy Lyski, wystąpiła, pozdrawiamy bardzo serdecznie i było to na pewno jedno z najpiękniejszych moich radiowych spotkań i Grażyna. Żałuję, że nie mogę w ogóle odtworzyć pana Alojzego głosu, bo strasznie bym chciała umieć teraz jego głosem powiedzieć, jak powiedziałam mu, że ciebie znam i on tak się rozrzewnił na dawne wasze spotkania i na to, co właśnie pracując w Radiu Katowice robiłaś. Bardzo to było takie poruszające. Tak, i rozumiejąc tę perspektywę, że kiedy ktoś siedzi w jakimś temacie, ma wrażenie, że cały czas mówi to samo i to jednak za każdym razem trafia na nowych słuchaczy, nowe słuchaczki i ta historia za każdym razem jest pierwszą, mimo tego, że jest powtarzająca się. No to tak samo jak te doświadczenia w naszym życiu, które wydają nam się przełomowe i świat się kończy, kiedy na przykład przeżywasz jakieś skrajne emocje, a potem się uświadamiasz sobie, że miliony ludzi przeżyli też tak samo skrajne emocje, też żyją dalej, nie? Więc istnieją takie doświadczenia, które są jednocześnie silnie indywidualne i jednocześnie bardzo uniwersalne. I to nie odbiera im tej uniwersalności i to nie odbiera im tej wyjątkowości. To ma sens tak naprawdę, co powiedziałam, chociaż brzmiało jak bardzo okrągłe zdania. Ten tata, mogę jeszcze o tatę zapytać i o rodziców? Proszę bardzo. I o bycie jedynaczką, i o bycie dziennikarką, i o bycie osobą, która też stała się dosyć szybko w przestrzeni Katowic na Śląsku znaną? Czy... Słuchaj, najszczerzej na świecie ci odpowiem, że ja kompletnie nie mam takiego poczucia. Wiesz, jak to jest? No nie jesteś prorokiem we własnym kraju i no nie mam takiego poczucia. Ja nie należę do takich śląskich jakichś, no, towarzystw wpływowych. Ja sobie tam po prostu jestem. Są nie takie było towarzystwa? Mnie... Oczywiście, tak? No wiadomo, zawsze w jakichś miejscach są, czyż nie? Znaczy w Trójce jest jakieś tajne towarzystwo wpływowych ludzi z Trójki, które gdzieś no wiesz, jak ty jesteś siedzi w jego centrum, i zarządza to tymi ty tego wszystkimi. Nie widzisz, to właśnie tak. Stąd się wszystko bierze, że właśnie tego czasem nie widać. Bardzo lubię ten region natomiast i to miejsce, gdzie mieszkam, natomiast w ogóle nie postrzegam siebie jako ta osoba. Natomiast bardzo też lubię, kiedy ktoś do mnie po jakiejś audycji, ostatnio prowadziłam w soboty i ktoś do mnie pisze, och, jak super się słucha, opowiada opowieści o Śląsku, która nie jest taka jak zwykle, to znaczy nie jest właśnie taka opowiadana z punktu widzenia trochę innego, no tak, powiem to, Warszawy, tak, że o, tam tylko te krupnioki, no i takie wice śląskie, tak, często rzeczywiście ta opowieść, która płynie, bo się... krupniok nie wiesz? Coś do picia, jakaś nie, wody. Nie, broń Boże, do jedzenia, wprost przeciwnie. A krupnik? No. Nie, krupnik. Tak, Jeszko, krupniok, kiełbasa. To ciągle od... Ojej, to dlatego nie wiedziałam. Może dlatego nie wiedziałaś. Natomiast no tak się kojarzą ci Ślązacy czasem, tak? Mi nie, jak widać, ja jestem z Warszawy. No ale taka jest narracja. No uwierz, że nie zapomnę tego nigdy, kiedy tłumacz świetny na język śląski, Grzegorz Kulik, opisał w internecie po audycji, którą gdzieś tam nadaliśmy na temat języka śląskiego, że no, bo leciała piosenka, czyli taka jak zwykle, uwaga, moplikiem ja jada na szychtę. Przepraszam wszystkich, którzy znają język śląski, że tam może jakoś te końcówki nie najlepiej mi poszły. W każdym razie chodzi o to, że chyba motorem jadę do pracy. I to jest taka, no, taka stereotypowa piosenka o Śląsku. No, my ze Śląska... Ja bym o Warszawie dzisiejszej zagrała Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, tak? Jest, tak? Coś tak. Takiego. My ze Śląska, słysząc te piosenki, to już naprawdę po prostu klepiemy się w głowę i to bardzo mocno. Klepiemy, czyli tak. Uderzamy. No właśnie. Klepiemy, czy je uderzamy? No zawsze człowiek się czegoś nauczy. Naprawdę nie połączyłabym ale tych... Ale widzisz, dwóch... ja tak się staram tutaj. Tak, twój język śląski jest naprawdę na wysokim poziomie opanowany. Ci inni, którzy są i w tytule tej twojej książki Inni ludzie, i w tytule książki mojej ulubionej pisarki Doroty Masłowskiej, tam też są ci inni ludzie. To jest to takie ułatwianie sobie życia przez wskazywanie właśnie odrębności. I to nie ja, to nie moja odpowiedzialność, inni ludzie. Najczęściej czytaj gorsi. Oni mają kłopoty, oni no tak, ale to jest źle widzą świat. U ciebie z dużej? No chciałabym tak, żeby było. Że ci twoi inni ludzie to są frapujący do poznania, do... Wiesz co, bo opowieść o Dubaju, tak, bo tu jest Dubaj, miasto innych ludzi, no jest, być może to jest za słabo wyjaśnione w samej książce, ale jakby ja nie opowiadam tego świata przez Emiratczyków. Ja opowiadam ten świat, inny dla nas zupełnie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, przez tych wszystkich innych, którzy przez ten świat przechodzą, tak? Przez Hindusów, przez Niemców, którzy przyjeżdżają robić swoje interesy, przez Polaków. To znaczy oni jakby opisują tę rzeczywistość, dlatego że akurat tam przyjęłam taki punkt widzenia w tej książce, że Emiratczykami nie jestem w stanie tego opowiedzieć, dlatego że nie mam z nimi tak bliskiego kontaktu. Emiratczycy... Jakbyśmy popatrzyli u nas na korytarzu trójkowym, chodziłoby 10 osób, to jedna z tych 10, gdybyśmy byli Emiratami Zjednoczonymi, to jedna z tych 10 osób byłaby Emiratczykiem. To znaczy, że wszyscy inni są inni właśnie. Najwięcej z Indii, Filipin, Sri Lanki, no wiadomo, ta i siła od razu robocza. Silna hierarchia, tak. Nie, ja to pod względem liczby podaję. Tak, ale nie, też hierarchicznie. Tak, Emiratczyk był zdecydowanie. Oczywiście, wyżej. Ale jest dużo też Amerykanów, jest dużo Kanadyjczyków, dużo Australijczyków. To jest ta taka inna kasta innych, tak bym to nazwała. I pomyślałam sobie, że nie mam dojścia tak bliskiego do Emiratczyków. Nie jestem w stanie ich zrozumieć, również przez język, mimo tego, że każdy młody Emiratczyk mówi po angielsku, a arabskiego ja nie znam. Więc opowiadam ten świat innymi. I stąd moi inni. Chyba od tego czasu właśnie zaczęło się to moje myślenie, że rzeczywiście opowieści o świecie przez ludzi, którzy gdzieś tam przeżyli coś, gdzie są bardzo już zakorzenieni w jakiejś rzeczywistości, to jest dla mnie coś najważniejszego, co chciałabym właściwie robić. Ale jednocześnie mają szansę na podwójne spojrzenie, bo są też z innego świata, ale tak naprawdę to chciałam zapytać, wrócić do pytania, które zadałam na początku, bo zawsze fajnie sprawdzić, jak to po jakimś czasie pracuje? Czyli czy ty jesteś bliżej ludzi po tych latach doświadczeń, czy dalej? I czy masz no, zrozumienie, a może jakąś mądrość płynącą z tych spotkań? Tak. Czytając niektórych ludzi, tak tylko tutaj dorzucę, kiedy na przykład już podsumowują swoje życie w jakichś takich ważnych z ich perspektywy wypowiedziach, widzę dwa kierunki. Albo ktoś rozstaje się ze światem w takiej niezgodzie i niepogodzeniu, albo z przekonaniem, że świat jest dobrym miejscem i ludzie też są wspaniali. Oczywiście z zastrzeżeniami, ale jednak rzadko się zdarza coś pośrodku. Albo zachwyt, albo jakaś taka absolutna dystans i niechęć do tego, cośmy sobie tutaj zgotowali. Wiesz co, mnie się wydaje, że ja mam, znaczy ja wiem, że świat jest różny, tak? Na pewno. Że może być bardzo dobrze i może być bardzo źle. I jest bardzo dobrze i jest bardzo źle. Ale wierzę jakoś, że tych dobrych ludzi jest więcej. Naprawdę ja to poczułam w wielu momentach, kiedy siadasz nawet z kimś z zupełnie nieprzystającej kultury i kiedy go zaczynasz słuchać właśnie, no to możesz usłyszeć, jak wiele my mamy ze sobą wspólnego. I to jest chyba też wielka nauka z tej mojej pracy płynąca, że rzeczywiście mogę sobie przysiąść, ten magnetofon włączyć, mikrofon podsunąć i wsłuchać się w czyjąś opowieść o nim, o jego myślach, o jego życiu. Mam taki przywilej, podstawiam mikrofon i słucham tego innego. Dla mnie to jest zawsze najważniejsze. A czy jesteś tak samo gotowa na to, aby opowiadać innym siebie? Nie. Tutaj mogę postawić kropkę i właściwie zakończymy. Nie, nie jestem, no bo to jest bardzo rzadka sytuacja, Agnieszko, że ja tak siadam i opowiadam innym siebie, chociaż jest jedna rzecz na pewno, o której lubię mówić i to jest tam moja śląskość i ten mój dom i tata, któremu cały czas mówię, że popełniłam wtedy błąd, bo uważam, że to jest też bardzo ważne, żeby no dać jakieś świadectwo. Ja naprawdę się myliłam, ale myślę, że w taki sposób myli się wielu, którzy nie chcą się przyznać do tego, że są troszeczkę inni, prawda? Boją się tego, muszą się z tym